जगा तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। जगा तू जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा। तो मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना। चाहूं तुझको मेरी जा बेपना, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपना।